أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على وجهها. Meşru olan sadakalarımız, zekatlarımız makbul. Bu güzel bir şekilde sahiplerine verilirse. Vasfuna'ul mağruf, lazım olan hayırlar güzelce yapılırsa. Hep, her hayır bunun içerisine dahil. Ve birrul valideyn, anne ve babalara lazım gelen ikram yapılırsa. Sıratul rahim, akraba ve taallukat arasında sıla-i rahim yapılırsa, yuhavvilü şaka saadet. İnsanın iki şeysi var. Said, şakî. Berat gecesinde yalvardık Cenab-ı Hakk'a ki bizi ya Rabbi seyitler meyanına yaz diyerek. Belki duamız kabul olmadı da şakîler defterine yazıldıysak bile, bakınız bu hadislerde şu dört şeyi işleyen hayırlara iştirak ediyor. Valideynine karşı muti ve mühsin, bir de akrabayı talikatı arasında sıla-i rahim yaparsa bir insan, yuhavvilü şekâe saadeten. Bu defterde yazılı olan şekaveti Cenab-ı Hak saadete çevirir diyor. Şekavet saadete çevrilir. Çeviren Allah tabii. Mülk onun, tasarruf da onun elinde. İstediği gibi hareket eder. Bununla beraber ve yezidü fil umr, ömür de ziyade olur. Ömrünü de artırır. Mesela hepimize mukadder bir ömür vardır. Bu iki çeşit izah edilmiş. Bir kere Cenab-ı Hak isterse artırır. 50 senelik ömrü 100 sene yapar. Kimse karışmaz. Veyahut 50 senelik ömrün içerisinde 100 senelik buna rahatlık verir. Bu 50 senelik ömür kolaycılık geçmez. Artma bu şerit. İkisi de caiz. Febekkiye mesari'a sev. Bir de çeşitli rahatsızlıklar var. Hastalıklar, dertler, belalar, musibetler. Bunlardan da Cenab-ı Hak korur. Alt tarafı verilen bir sadaka. Alt tarafı yapılan bir hayır, hasenat. Alt tarafı anaya babaya karşı olan vazife-i İslamiye ve insaniye. Bir de akraba-i talikat arasındaki gene insani ve İslami vazife. Şu dört vazifeden dolayı Cenab-ı Hakk'ın ikramlarına bakınız. Şekaveti çeviriyor saadete. Ömrü artırıyor ve fena yollardan da seni koruyor. Fena hareketlerden de. Yukarı hadislerde 70 beladan, 70 türlü fenalıklardan, belalardan sizi muhafaza et demişti sadaka. Bugünkü alt taraftaki hadise de es-sadakatu tutfi'u gadavar rab ve tedfe'u mitetessu. Ölümlerin de çeşidi var tabii. Allah göstermesin. Bazı insan evinde de olsa çok acı ıstıraplar içerisinde kıvranır insan zamanlar, senelerce bir türlü ölemez bakarsın ki bu kötü bir ölümdür. Başındakiler de rahatsız olur. Etrafındakiler de rahatsız olur. Velev ki evladı karısı da olsa bıkarlar insan şeysinde bu var. Cübiliyetinde bu var. Fakat Allah-u Teala o verilen sadaka dolayısıyla bu ölümlerden de korur adamı. Böyle kötü ölmez insan. Zor ölmez. Kolay ölümler verir Cenab-ı Hak. Lütfuna şeysi yok. Onun için mesela ani ölümler var. Kalp krizi diyorlar bilmem ne. Pek iyi değildir ama hazırlı insanlar için iyidir. Yani kul borcu yok. Halika borcu yok. Kimseyi incitmemiş. Şeysi yok. Kimsenin ilgisi yok. Bu adam ansızın gitmiş ne mutlu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah namazında niyazında. Bunun için rahmettir. Büyük borçlu için ve işi çok olup da etrafıyla da meşgul olan insanlar için hak bir sürü hak hukuk var. Bunun için de felakettir. Bir tarafa vasiyet yapamamış, halini bildirememiş, borçlarla gitmiş. Bu müşkül bir iş. Onun için sadakanın fevaidi la tuhsa desek yerinde. Çok fevaidi var. Sadaka, tabii diyeceksin ki ben bunu buna vermekle. Ne oluyor bu kadarlık? Cenab-ı Hak birbirimizin arasında ülfet ünsiyeti istiyor. Kullar birbirleriyle iyi geçinsinler. Fıkaranın gözü zenginde kalmasın. Zengin de malının şeysi olmasın, tamahkarı olmasın. İman ölçüsü olarak da sadakayı koymuş Cenab-ı Hak. Sadakalar gerek zekat, gerek hayr-ı hasenat. İman ölçüsüdür. İmanı kuvveti nispetinde insan tasadduk edebilir. İmanındaki kuvvet nispetinde. İman, mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, imanındaki kuvvet bütün malını vermeye onu zorladı. Bütün malını verdi. Zorlamadan verdi ama. Sevk etti yani bu tarafa. Hiçbir şeysi kalmayacak. Kimisi yarısını verir, kimisi daha az verir, kimisi de işte gücü yettiği kadar verir. Miktar miktar diyor. Fakat iman ne kadarsa sende o kadar verebilirsin. Kuvvete bağlı, imanın kuvvetine bağlı. İman hepimizde bir de kuvvet itibarıyla ayrıdır tabii. Herkesin kuvveti nispetinde birbirinden ayrıdır. Onun için bu sadakaları verirken bundan bak şakavet saadete çevriliyor bir. Ne büyük devlettir bu? Saadetin varsa zaten saadet üstünde de saadet olur. Sonra ömrün artıyor. Ömrünü rahatlıkla geçiriyorsun. Huzurla geçiriyorsun. Bu da büyük bir devlet. Bir ömür geçer ki bütün gün meşakkat içerisinde, dert, bela içerisinde. Bu ömür insan der ki olacağına olmasaydı böyle ömür der. Ne kıymeti var öyle ömür? Öteki gayet rahat bir şekilde huzur içerisinde ömrünü geçiriyor. Bu da ayrı bir devlet. Bir de fena hadiselerden Cenab-ı Hak insanı kendisini yani tasadduk eden insanı koruyor. Bunlar esrarı ilahi diyorlar bunlara. Bunlara esrarı ilahi. Yani arada bu görünmeyen bir şey var. Görünmeyen bir esrar var. Bu görünmeyen esrara muttali olmak, buna inanıp bağlanmak bir gönül işidir. Gönlün uyanıklığı nispetinde bunlara insan itimat eder ve bunların üzerinde durur. Yarın benim haçlığım yok, yarın bu işlerim var, bunlar olacak diye düşünmez. Yapacağını, hayırları yapmaktan da çekinmez. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Onların sözlerinden bazılarında diyor ki, bu vücudun mülkü elden çıkmadan, bu vücudun mülkü bugün muvakkat hepimizde, ne zaman gideceğimizi kimse bilmez. Bu vücudun mülkü elden çıkmadan, devre eyyam bu hisarı yıkmadan, bir gün yıkılacak bu hisar, bu bina yıkılacak. Bu bina yıkılmadan evvel, bu mülk senin elinden çıkmadan, sureti mana ikisi yar iken, ruh da var, ceset de var, ikisi şimdi bir olmuşlar. İki alem de elinde var iken, hem dünyalar senin elinde şimdi gün, hem ahiret, ikisi de senin elinde, kazanabilirsen. Hubbü dünyayı içinden gider, bu fırsat elinde bir daha geçmez sana. Hubbü dünyayı, dünya sevgisini içinden gider. Gider ki, ta alasın alemi candan haber. Ta alasın alemi candan haber. Ruh aleminden, gönül aleminden haber almak istiyorsan, dünya sevgisini içinden çıkarmak lazım. Dünya sevgisi içeride durdukça, alemi ruhtan, alemi candan, gönül aleminden haber alma imkan yok. Arada fasılalar vardır. Onun için bak ne güzel söylüyor. Nuru zulmetten yoğurmuşlar seni. Nuru zulmetten yoğurmuşlar seni. Canını nur, anlat. Zulmet buteni. Nur, candır. Zulmet butendir. Butenin yeri topraktır. Canın yeri ahiretteki makamıdır. Makam alas. Onun için asıl kıymet vereceksen bu toprağa girip de çürüyecek olan cesede değil, asıl makamına ulaşacak bu ruha, bu cana, bu gönle kıymet demek lazım gelir. Sen bunu bırakıp da dünyaya meyledersen, sadakayı vermekten çekinirsen, hayr-ı hasenata yanaşmaktan çekinirsen, efendim, valiliğine karşı olan vazifeni ihmal edersen, akrabana karşı olan sıla-i rahim şeylerini ihmal edersen, elbette ki candan haberin olmaz. Bunun üzerine Hazretin 6 tane kaidesi var. 6 kaidesi üzerine yazmış marifetnamesini. 6 esas üzerine yani. Esasın birisi, ilk esası az yemek. Bugün onu okudum ve biraz da ondan şeyler yazdım. Bütün derdi açlık. Tok olan dünyadan bir şey haber alamaz diyor. Tok olan insan hiçbir şeye benzemez diyor. İnsana benzer diyor. Yani şu şekli, şu şekilde yazmış. Tok olan insan, yani karnını daima midesini doyuran ve midesi için çalışan insan, insan değildir diyor. Ne dersen de ben demedim burada. İşte bu. 350. sayfasında. Onun için nuru zulmetten yoğurmuşlar. Şimdi Cenab-ı Hak bu vücudu, nur olan gönül, bu zulmette olan, yani kesif olan bu vücuda kaynatmış. Nesini nuru ile kesafetle, letafeti birbirine geçirmiş. Letif olan kısım görünmüyor, kesif olan kısım meydanda şimdi. Ten muradı ekli şüt mülkü mal. Ten, cesedinin istediği şey, yaşasın ve yesin içsin. Bu bunu istiyor can. Canın vazifesi o. Cesedin vazifesi yani. Can temennası cemali zülcelal. Asıl içerideki ruhun da arzusu Zülcelal Hazretleri. Şimdi bak aziz kardeş, Allah razı olsun Hafız Efendi kardeşimizden. Ne güzel bize Kur'an okudu da ne kadar lezzetlendik. İnsanı Cenab-ı Hak bir takım hastalarla yaratmış. Gözde bir hasta koymuş. Güzele baktığı vakit güzel bir şeye. Ondan çok lezzet alıyor. Ayrılmasını istemiyor ona bakmaktan. Ondaki hasta. Gönlü tesir ediyor. Seviyorum. Kulak güzel sesi duydu muydu? İstiyor ki hiç ayrılmasın oradan. Daima dinlesin. Kokular da öyle. Tatlar da öyle. Bu cesede ait. Bir de insanın gönül kısmı var ki gönlün havasları da var. Gönlün kulağı da var. Gönlün gözü de var. Gönlün ağzı da var. Gönlün dili de var. Gönül dünya seslerinden değil, ulvi sesleri ister. Ezan sesi, Kur'an sesi, ilahi sesler. Bunlara aşıktır gönül. Gönül bunları ister. Saz, dümbelek, çalgı gönüllülardan hoşlanmaz. Onlardan hoşlanan ceset kısmıdır. Onun için Cenab-ı Hak senin cesedini, bu tenini, bu yemek içmektir muradı ondan yaratmış. Ama can, Cemal-i Zülcelal'i istiyor. Can, Allah'ı istiyor. Canın sevgisi, dinlemesi hep Allah'ta. Gözü Allah'ta yani. Can, gözü Allah'ta olan insanlarda vardır. Gözü Allah-u Celle Ala'da olan insanların canı vardır. Olmayanlarda can yoktur. Şüphesiz edna yeri edna sever. Edna dediği alçak. Alçak şeyi alçaklar sever. Yani ten dünyayı, can Mevla'yı sever. Ten dünyayı sever. Can da Mevla'yı sever. Ariyet gömlektir 10 günlük senin. Bu ceset sana 10 günlük demiş o ya. Muvakkat bir zaman için sana bir emanet olaraktan verilmiştir şu ceset. Besle canı, besle canı ariyet nendir senin? Sen besleyeceksen bu 10 günlük fırsat gününde canını besle. Bu ariyet senin elinden gidecek olan cesedin ne kıymeti var? Bugün sabahleyin, sabah namazında bir hanımefendi geldi. Dedi ki, hoca efendi bir sözüm var, buyurun. Bizim dedi çok sevdiğimiz bir hoca hanımımız vardı. Çok musalliydi, şöyleydi, böyleydi, iyiydi. Severdik. Şimdi mezarlar kaldırılıyor ya. Bunun mezarını da kaldırmak iktiza etti. Gittik baktık ki bir şey kalmamış. Bir kafatası kalmış kuru. Kafatasının içerisi de kurtlar dolmuş, her birisi barbak gibi dedi. Tabiri onun. Acaba bunun ne kabahati var dedi. Neden bu böyle oldu? Tesellitlik gitti. Yani şu beslediğimiz cesedin akıbeti kurtların yemeğidir. O Cenab-ı Hak bu cesedimize bir mikropları halkeder. O mikroplar birbirini yerken bu ceset de ortadan kaybolur gider. Kemiği de gider, hepsi de gider. Yaşasa da bir muhakkak bir zaman için yaşayacak. Ne güzel söz söylüyor. Alemin sen canı hem sultanısın. Bak alemin yani şu mülkün sen hem canı hem de sultanısın. Yazıktır kim olasın mağlubüten. Sana yazık. Sen eğer şu cesedin esiri olarak, mağlubu olarak gidersen sen alemlere sultan, cihanın sultanı ol da sonra bu bedene esir ve mağlub olarak git. Ne kadar yazık. Yazıktır kim olasın mağlubüten. Mecmi'ul bahreynsin sen. Mecmi'ul bahreynsin sen. Hem dünyanın hem ahiretin göz bebeğisin sen. Sana Allah ne kuvvet vermiş, ne kudüsiyet vermiş, ne servet vermiş. Sen bu servetleri böyle ayakları altında çinle. Bu varlığı zayi et. Bu tenin uğrunda öl git. Olur mu hiç o? Onun için mecmi'ul bahreynsin sen. Aç gözün aç. Gözünü aç. Sen boş bir insan değilsin. Hayvan da değilsin, mahluk da değilsin. Sen Allah'ın en bahtiyar, en mümtaz, en sevgili kulusun ki Allah bu kainatı senin için yaratmış. Allah bu kainatı senin için yarattığı halde sen bu kainata esir olasın. Olur mu hiç? Bu kainatın kumandanı sensin. Bu kainatın kumandanı sen olduğun halde buna esir ol. Buna hiç gönül razı olur mu? Onun için bak ne güzel söylüyorum. Cam-ı cimsin. Hiç sayma. Kendini hiçe sayma. Kendini boş bir şey zannetme yani. Çok büyük nimetler senin elinde mevcut. Gönül hulası-i alemsin. Efser-i eflak. Gönül. Bu içimizde olan cevher. İnsanlık cevheri. Bak şimdi ne güzel konuşuyorum ben size. O elimden çıkar çıkmaz sükut. Bitti iş. Ne göz görür, ne kulak işidir, ne el oynar, ne ağız söyler. Neden söylemiyorsun ya? Şimdi demin söylüyordun sen. Yine söylesene bak ağzın yerinde. Bitti iş. Kafes çıktı, kuş çıktıktan sonra kafesin kıymeti yok arkadaş. Onun için sen kuşun kafesindeyken bu dünyayı da kazan, ahiretinde kazan. Kuş kafesten gittikten sonra hiçbir şey yaramazsın. Onun için ne diyor? Zaman... Gönül hulası-i alemsin. Yani bütün alemin hulasısısın. Ayı da sende, güneşi de sende. Bütün eflak senin içinde, sende mevcut. Efser eflak, efser Farsça taç. Padişahların giydiği taç. Sen eflakın tacısın. Yani cihanın şahısın. Cihanın padişahısın. Allah o tacı sana vermiş. Gönlünden dostu bul, her nazardan ol mesur. Veli, ne fayda kim? Kendin itmedin idrak. Ne yazık. Dünyanın 3,5 matağını kendini sattın. Kendinden haberin olmadan burasını bıraktın da gittin. Ne yazık. Veli, ne fayda kim? Kendin itmedin idrak. Bunu anlayamadın da. Alemin sultanı olduğuna idrak edemiyorsun. Şu afitabı yansın zemin tenden ahar. Afitabı... Güneş var şimdi bir tane ya. Bu güneş olmazsa hayatımız söner. Bu güneş madde güneşi, ceset gibi. Bir de mana güneşi var. Gönül güneşi. Mana güneşi diyorlar. Ruhun Muhammedi, nuru Ruhun Muhammedi, aklı kül, aklı evvel birçok atları var. 30'a kadar. O manevi güneş yani alt tarafı. O manevi güneş, bu güneş eve girmezse evde hastalık oluyor, rutubet var diyorum, kaçıyoruz oradan. Güneş girmiyor içeri diyoruz. Hemen yüksek evler, rahat yerler arıyoruz. Sebebi o güneşten istifade edelim diyerekten yazın güneş banyolarına, deniz banyolarına gidiyoruz. Hep şüten için. Ama manevi güneşi almak için hiç kimse bir yere koşmuyor. Asıl alacağın güneş, sen bu tenini, evet maddi güneşinden faydalanır, rahatlandırırsın. Ama mana güneşinden haberin yoksa yazık o tene, o aleme. Misali kevheri kansın, mukarin külü ve hak. Cemali aşk-ı ilahi için bir aynasın. Şuna dikkat et ama. Cemali aşk-ı ilahi için bir aynasın. Cemali aşk-ı ilahi için bir aynasın. Veli ne hasıl o aynadan ki olma yapar. Sen öyle bir aynasın ama onu pislemişsin sen o aynayı. Ayna dediğin gösterir sana. İnsan iki çeşit bir aynadır, iki yüzlü. İnsanla Allah bir ayna vermiş, çift yüzlü, iki yüzlü. Nasıl bazı aynalar var, burasına bakarsın başka, burasına bakarsın başka gösterir. Allah-u Teala bize de öyle bir ayna vermiş ki hem dünyayı gösterir hem ahiret. Dünyayı gösteren aynasını bu gözlerle görürüz. Ahireti gösteren aynasını da iç gözleriyle görürüz. Ama sen bunu kirlettikten sonra neyle kirlenir bunlar? Allah'ın rızasıdır, haricinde yapılır her şeyle. Mahşuva dedikleri. Günahlar başta gelir. Onun için onun temizliğine, gönlün temizliğine, bedenin temizliğinden daha çok dikkat ister. Çünkü bedenin temizliği bir kalıp sabun, bir teneke su hakkından gelir onun. Tertemiz olursun. Esbabın da temiz olur, sen de temiz olursun. Ama gönlün temizliği günahlardan sıyrılmaktır ki, o günahlardan sıyrılmak bir beladır yani. Bir beladır. İnsan bir kere bir şeye alıştı mıydı, o alıştığı şeyi terk etmesi kadar zor bir şey yoktur. Hepimizin başında. Niye alıştıysak, o alıştığımızı istiyoruz. Halbuki iyi de kötü de. İyileri istiyorsak ne mutlu. Mesela şimdi namaza Allah alışan bir insan, Sabahleyin duramaz, namaza gider. Vakti gelince namazını kılar, abdestini alır. Güzel, alışmıştır. Kötü yerlere alışan, o doğrulara doğru kendini zapt edemez. Onun için gönlün temizliği, bedenin temizliğinden daha mukaddem ve daha evladır. Bak şunu da dinle aziz kardeşim. Vücudu cümle cihandan garat. Vücudu cümle cihandan garat. Şu senin vücudun ve bir kainatın vücudu, varlıklar. Ne kadar görüyorsan, gördün görmedin. Bunların hepsinden garat vücudundur. Bütün kainatın yaratılmasından garat senin vücudundur. Allah bu kainatı senin için yaratmış. Habibi dolayısıyla biz ondan ümmetiyiz. فَمَا تَكُونُ فِي الْكَوْنِ كَائِنٌ لَوْلَا Eğer sen olmasaydın kainatta hiç şey olmaz. Kainattaki gördüğün eşya sırf senin yüzünü suyurmasına ki bizim de peygamberimiz dolayısıyla. Cihan seninle olur şad-ı hurrem-i handan. Kainat seninle seviniyor. Yerle gök arasında bir muhavere olmuş. Yer, gök diyor ki bende ay var, bende güneş var. Bende yıldızlar var, bende şu var, bende bu var diye övünüyor. Yer de diyor ki bende dereler var, deryalar var, ağaçlar var. İşte de şunlar var, bunlar var. Hakem diyor ki kaybettin diyor yere. Güneş yine övünüyor bende şu da var, melekler de var, felekler de var, şunlar da bunlar da var. Yer şunu diyor da ona mukabele ediyor. Bende de şu var, bu var diyor. Yine kaybediyor şey, davayı. En nihayet diyor ki bende fakr-ı alem var. Ey kainat vereceksin diyor. Susak oluyor gök. Gök alemi susak oluyor. Cevap veremiyor artık. Fahri kainat bizim peygamberimiz. Allah onun hürmetine yaratmıştır kainatı ve bizi de. Bizden murat budur. Bundan murat da biz. Onun için cihan seninle olur şadi kudan. Kainatın sevinci, süruru bu insan olanıdır. Niçin yatıp oturursun hemişe sen gam ne at? Hayat buldu kimse kim bildi nefsin. Kim olduğum bilen asla ne gam görür ne keder. Allah kusurlarımızı affetsin. Bu güzel saadetlere, devletlere erişen bahtiyar kulların arasında bizleri de kabul edin. Aziz kardeşim şimdi sana buradan sadakayı böyle bu esrarı ancak gözü açık olan, gönlü açık olan insanlar verir, anlar. Bunun için sadakasını saklamaz, sıkılmaz da. Buna mukabil şimdi bir şey daha aklıma geldi. Biz okuma diyoruz. Bir hastalara okuma. Geçen gün bir şikayet de vardı. Bir yerde doktorlar yokmuş da radyo söylüyordu galiba. Burada halk hocalara gidiyormuş okutmaya kendilerine tenkit ediyor. Tenkit ediyordu yani. Hocalara okutmaktan bu iş hallolur mu? Bu tabiat vücudu, tabiye olan dertlerini ancak doktorlar giderebilir. Bu eskiden beri olan bir laftır da. Böyle bir meclis olmuş. Bu mecliste de işte birisi böyle iddia atmış ki okumalarla böyle şeyler oluyor. Öteden bir meşhur zat demiş böyle saçma laflara lüzum yok. Okumanın ne var okuyacaksın? Bundan o mesela veremin varsa, kanserin varsa, efendim vebali ya daha büyük hastalıklara tutulmuşsun, kemiğin kırılmış, bacağın kırılmış, şu olmuş. Buna okuyacaksın da ne olur demiş, olur mu böyle şey hiç? Bugün tıp bunu kabul etmez demiş. Adam usta bir adam insan. Bu adama galiz sert bir konuşma yapmış. Adam tabii mevki sahibi büyük bir insan olması dolayısıyla bu galiz kelimeleri yutamamış, köpürmüş. Bak sen kim oluyorsun da bana böyle söylüyorsun sen diye. İş başlamış adeta dövüşe. Demiş ki efendim ne kızıyorsun? Ben sana silah çekmedim, bıçak çekmedim, tokat vurmadım. Söylediğim bir söz demiş. Bu sözü kadar bu infial nedir demiş. Canım böyle şey yok. Demiş bak bu söylenen söz benim sözüm. Beşersiz yani. Beşersiz seni böyle çığırından çıkarırsa Allah kelamını yapmaz adam demiş. Allah kelamını yapmaz. Allah kelamının hem iç yüzü var hem dış yüzü var. Hem her kelimesinde ayrı ayrı tadaili ve havası var. Allah. Hepimizi gaflet uykusuna alın. Şimdi hafızı ben de orada okurken nasıl yüreğimiz sızım sızım sızlıyordu. Ne vardı ortada? Allah. Es-sıdâtul müstakîm. Sûre-i Fatiha'da okuyoruz her gün. İhdine sıratı müstakim diyerek de. Bak işte ne yap peygamber, sıratı müstakimi manalandırıyor. Doğru yol ver yarabbim. Nedir o doğru yol sıratı müstakim? Dinül İslam. İslam'ın tuttuğu yoldur doğru yol. İslam neyi gösteriyorsa, neyi emrediyorsa yol bu yoldur. İslam neyi gösteriyor ve neyi emrediyorsa yol bu yoldur. Daha ve tarikul hac. Hacca gitmek de sırat-ı müstakimin içerisindedir. Allah sana servet vermiş, sağlık da vermiş. Servetini, sağlığını Allah yolunda harcayıp bu Allah'ın beytine giremiyorsun. Ne var orada canım? Ne varsa var. Allah emretmiş bunu. Bunun emri olduğu için orada hiçbir şey olmasa da biz oraya gitmekle mükellefiz. Gün gelecek ki oradan o Kabe yıkılacak. Kabe düz olacak orası. Kabe'nin binası kalmayacak orada. Fakat yine orada kalan insanların, o gün dünyada kalan insanları boynuna yine gidip o yere tavaf etmek lazım. Allah o yere vermiş o kutsiyeti. Üstündeki binanın içerisinde değil. Üstündeki binayı evvela Adem Aleyhisselam yaptı. Evvela melekler yaptı. Sonra Adem Aleyhisselam yaptı. Bizim devrimize gelinceye kadar 11 defa yapılmış, yıkılmış. Şimdi bu gördüğümüz de işte bu devirde yapılan bir bina. Binanın içinde değil, binanın özüne bak sen. Sen bu şekle bakma. Bu şekil herkese var işte. Bu şeklin içindeki ruha, gönle bak. Binaenle bu taşın içerisindeki gönlü ara sen. Onun için Cenab-ı Hak boşuna demiyor ki hacca gidin diye. Buna hacca gidin dediği vakitte sen demek ki orada pis arabın yüzünü mü göreceğim diyerekten küfre kadar gitme kendini. Atla cehenneme kendini. Allah mülkünü kime isterse ona verir. Mülkünü, mülk Allah'ındır, kimsenin değil. Kime isterse ona verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saatlerinde bir adam daha çıktı böyle peygamberlik iddiasında. En nihayet peygamberimize bir mektup yazdı. Dedi ki bölüşelim bu dünyayı. Bir tarafına sen peygamber ol, bir tarafına da ben olayım dedi. Efendimiz cevap yazdı ona. Tü'ti mülki ya men teşâ, tü'üzü men teşâ ve tü'üzü men teşâ. Mülk Allah'ın. Kimi isterse ona verir. Sonra Hazreti Bekir'e sıktığın zaman da canı cehenneme yuvarlandı gitti. Bir daha vel gazu fî sebilillah. Allah yolunda yapılan gazalar. Allah yolunda yapılan gazalar, hac yolu ve bir de İslam'ın gösterdiği yol, zaten gaza da İslam'ın gösterdiği yol içerisindedir. Hac da ama bu ikisini tahsis etti, ayırdı. Hac ile gaza da olmak üzere İslam yoludur bunlar. Aziz kardeş, gazaya gitmeyen bir insan için, gazaya gitmemiş, harbe gitmemiş, dövüşmemiş. Harp olduğu vakitte bu gazaya gitmesi yerine göre farz-ı kifayedir, yerine göre farz-ı ayın olur. Düşmanın kuvveti çoksa, buna ihtiyaç fazlaysa hepimize kadın, erkek, çoluk, çocuk hepimize farz-ı ayın olur. Namaz farz olduğu gibi. Bilal. Ama eldeki asker kafir geliyorsa onlara farzdır, bize farz-ı kifayedir. Gidersek sevap alırız, gitmezsek bir şey lazım. Onun için gaza dendiği vakitte bu kadar mükafatlı bir şeydir ama gaza etmiş adamın bir haccı 40 gazaya bedel. 40 gazaya bedeldir. Bir haccı 40 gaza sevabı alır. Gazasını yapmış, sonra da hacca gitmiş. Bu hacca giden insan 40 gaza sevabını alıyor. Çünkü gönül uyanacak buraya gidince, eğer gönlünde hayat varsa. Buraya bakacaksın, dün resmini görmüş bir arkadaşla. Bu Kabe'nin tarafında bir yuvarlak namaz kılıyor toplu. Aman yarabbim dedi şu intizama bak. Bunları kim düzeltiyor orada? Hiç kimse düzeltmiyor. Melekler düzeltiyor. Herkes öyle güzel saf olur ki böyle daire. Pek güzel. Onu şöyle yukarıdan bir yerden bir temaşa değil miydi? İçinde olan biraz içi olan adam mest olur yani o hale. Mest olur. Ve onu da burada dünyanın her tarafının bahtiyarları geliyor. Bunların arasında Allah'ın velileri de orada. Allah-u Teala'nın yeryüzünde bir sürü evliyaları vardır ki bu yer onlarla durur. Onlar yerin evsat dedikleri kazıklarıdır yani. Yerin kazıkları o evliyalardır. Bu evliyaların hürmetine bu kainat durur. Ne kadar kötülük olursa olsun bu evliyalar oldukça yerde selamet vardır. Onların hürmetine yağmurlar yağar, nebatlar biter, her şeyler olur ki bu insanın iyisi demek. Zübde insan. Kamil insan. Bu insandan murat da o insandır zaten. Bizim topumuz değil yani. Biz hepimiz bu insanız ama onlardan uzak kalmışız. Dünyaya meyletmişiz. Dünya adamı olmuşuz. Bu insanlıktan çıkmışız. Dün bana bir mektup geldi. Diyor ki efendi mektubunda. Efendi ben öyle bir insanım ki tanımam adamı. Böyle bir insan ki ve lekad kerremna beni Adem'e diye Cenab-ı Hakk'ın met ettiği insan olamadığıma. Şimdi ayet-i kerimede de okudu ve tini ve zeytin ve turi sinin ve hazel belzil emin lekad halaknel insan fi ahseni takvim. Bunu yazmış. Lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Allah bizi bu ahseni takvim ile yaratmışken ben bu cümleye giremiyorum. Nedir benim bu halim diyerekten şikayet olarak bir mektup yazmış. Ya dert istiyorum. Deva istiyor kendine. Biz bu kadar böyle mükemmel bir insan iken böyle dünyanın cifeden ibaret olan dünya cife ne olay işte gözümüzün önünde ya. Bak bu kadar bu mezarlar açılıyor. Hepsi çürümüş. Mahvolmuş. Çürüme sende ne olacak? Bugün mevzuyu kaçıracağız. Bugün Marifetname'nin sahibinin kitabını okurken orada şöyle bir ibareye rast geldim. Çok güzel. Diyor ki ben izzeti taatta kılın. Cealtül izzete fitta'a. Cealtül izzete fitta'a. Ve nâs yetlibûnehu fî'â fî ebbâbis salâtı. Ben izzet denilen devleti taatta yarattığım, taatta koyduğum halde bugün insanlar bu izzeti sultanların kapısında bekliyorlar. Burada arıyorlar. Sultandan murat idare sahipleridir. Bu idare sahiplerinin mahiyetine girip memur olmaktan. Kastu. Memur olmaklıkta arıyor izzet. Ben bir memur olursam işte şöyle aciz olurum, böyle aciz olurum diye bunu almış ele. Burada da diyor ki bu yanlış bir hareket. İzzet Allah'a taattadır. Ama sen diyecektin ben hem sultana, sultanın kapısında bir vazifeli olurum hem de Allah'a taat ederim. İki karpuz bir koltuğa sığmadığını bilmek lazım. İki karpuzun bir koltuğa sığmadığını bilmek. Hem Allah'a taat hem kula taat olmaz. Birçok memurlarımızı gördük işte bir zaman camiye gelemez oldular. Neden? Kaydediyorlarmış da bilmem ne ediyorlarmış da kovuyorlarmış da çıkarıyorlarmış da. Canı çıkarlarsa çıkarsın sen aç mı kalırsın Allah'a taat edersen. Ama insan maişetini de kolaycılık bırakamıyor tabii. Buradan da bir maişet kapısı temizmiş kendisine. Bırakamıyor onun için ne yapayım diyor itaat edeceğim. Ne güzel evet itaat edeceğiz ama bak izzeti taatta aramak lazım. Burasını Şeyh Hakan şöyle de bir bahis açmış. Evet. Bugün memuriyet tabii bir vazifedir. Herkes neresini isterse oraya gider. Fakat asıl hak kapısıyla halk kapısı var. Hak kapısı Allah kapısı. Selahattin kapısı halkın kapısıdır yani. İnsanlar hakka dayanırlarsa mı mesul olurlar? Halka dayanırlarsa mı mesul olurlar? Halka dayandığın halk nasıl olsa yıkılacak. Dayandığın ağaç nasıl olsa yıkılacak. Ama hakka dayanırsan o yıkılmaz. Bilmem küçüklükte bir şey aklıma geldi okumuştum da. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa hakkın da yıkılmaz kolu dönmez yüzü vardır. Kalmış aklımda. Bu böyledir. Hakka dayanan insan her zaman mesuldür. Halka dayandığın mı mutlaka bozuk. Olmazmış. Onun için şimdi oradan geçmiş. Şimdi mesela bizim birçok köylülerimiz akşam radyoda şikayet ediyor. Milyonlarca köylü kardeş şehirlere akın ediyor diyerekten. Neden? Şehirlerde kazanç kolay oluyor. Geçim kolay oluyor. Bizim köydeki yerlerimiz bize yetmez mi? Hem yeter hem artar. Bizim gibi daha 10 tanesine yeter. Bizim gibi daha 10 tanesine yeter. Bir misal söyleyeyim. Bizim Edirne'de bir çiftlik sahibimiz. Avrupa'daki bir çiftlik sahibiyle dost olmuşlar. Çağırmış demiş, buyurun bize bir misafir olmaz mısın? Gelmiş adam. Misafiridir, çiftliğini bir gezdirmiş. Kilometrelerle yer. Demiş bu misafir, defterinizi görebilir miyim demiş. Bakmış ki işte ucu bucuna az bir kar, bazen de zarar filan. Bir müddet sonra demiş, bizim çiftliğe de teşrif buyurmaz mısınız? Bu da gelmiş. Ufacık bir yer, 5-10 dönümden ibaret. Demiş, bulmuş sizin çiftlik, evet işte bu demiş. Ama defterime bak demiş, deftere bakmış ki kazanç dolu. Niçin? Adam mütemadiyeden en güzel mahsulları en fırsat zamanlarında yetiştirip Avrupa'ya gönderiyor, dünya kadar para olur. Biz Allah verecek de olacak. Yağmur verecek olacak, güneş verecek olacak, zaman mevsim yardım edecek olacak, biz de dikkat edeceğiz olacağız. Bu böyle olunca elbette yerler çok az gelir bize. Binaenaleyh şimdi buradan kaçıp da şehre gelmenin zararı şehri de sıkıntıya sokuyor. Buradaki topraklarda lazım şekilde iş kullanılamıyor. Birçok yerler boş kalıyor, bir şeyler oluyor. Onun için onlarla meşgul olsa da, ama diyeceksin ki ben şehirde günde 100 kat lira kazanırım. Yahut daha fazla da kazanırım. Köyde ne kazanacağım canım? Eğer arkadaş senin gönlün açık olsa, köydeki senin 5 liran, 10 lira bile değil. Senin 5 liran buranın 500 lirasına neydi? Günde 5 lira kazan da köyünde ekmeğini kendin ye, tertemiz havayı al, yüzünü pancar gibi kızarsın, kendin de rahat rahat yatağında bacağını uzatarak yat. Burada alacaksın da şu kadar lira, ne olacak? Gündüzün de havasız yerlerde, gecen de gürültülerin içerisinde meşgul edeceksin işte. Hap gün derken bir gitti. Ezra'yla tam girdikler mesela. Es-sa'ud cebelün minnâr. Bak aziz kardeş, bunlara iyi kulak vermek lazım. Sa'ud ismi cebelün minnâr. Cehennemdeki bir dağın adı. Sa'ud. Cehennemdeki bir dağın adı. Sürhüquhu su'uda. Yine bakın ayetinin manası da bu. Ne olacak bu da? Yetesa'adu fihil kafir. Allah'a inanmayan, inançsız zümre. Kim olursa Allah'a inanmıyor ya. Bu had, bu varlık tabiatın eseri diyor. Halik'i inkar ediyor. Hangi milletten olursa olsun. Bu cehennemdeki bu dağa, bu kafir yetesa'adu fihil kafir sebriyine karibin. 70 sene çıkmaya çalışacak böyle. Kocaman da, dik de, çıkamayacak, uğraşacak fakat, 70 sene uğraşacak. Çık babam çık. Çıktı mıydı? Sümme yuhvi yuhve fi. Tekrar aşağıydı. Azabı bu olacak. 70 sene çıkacak, ne? Kan ter içerisinde bakacak. Bu dikten aşağı, 70 sene size inecek. Çık in, çık in. Azabı bunun bu. Gezalik. Allah cümlemizi böyle kötü akıbetlere düşmekten emin ve muhafaza eylesin. Dünyada inansan da hoş, inanmasan da hoş. Ama ahiret var arkasından, inanmadığın takdirde dünyada geçinirsin. Allah bu dünyada kafire de ekmek veriyor. Yahudiye de ekmek veriyor. Cingene'ye de ekmek veriyor. Herkese veriyor. Kesmez. Niçin? Erhamdır. Rahim. Rahman ismi var Cenab-ı Hak. Rahman isminin sayesinde bu kainatta mikrobu da yaşıyor, iyisi de yaşıyor. Hepsine veriyoruz. Ama ahirette Rahim ismi tecelli edecek. Rahim isminde ancak imanlılar istifade edecek. İmansızlara bir şey yok. Şunu da okuyor de. Es-Safa. Es-Safa zillâli. Es-Safa zillâl. Ellezî lâ tesbütü fî aleyhi akdâmül ulemâ el-mutmâ. Yahut el-mutmâ. Bir kaya. Safa dedi. Kaygın bir kaya. Üzerine çıkanları tutunamıyor, duramıyor. Buzların, buz gibi buzun üzerinde nasıl durulmuyor, kayıyor insanlar. Bu taş öyle parlak silahlı ki üzerine basan kayıyor. Kaygın bir taş. La yesbidu aleyhi akdam. Ayak durmuyor üzerinde, duramıyorsun yani, kayıyor. Kimin ayakları ama? El ulema. Herkesin ayağı kaydığı gibi ulemanın kaybaması lazım gelirken ulemanın da ayağı kayıyor burada. Yani dünya öyle bir yer ki herkesin ayağını kaydırır, ulemanın da ayağını kaydırır. İmansız olan kimseler değil. Öyle ilim ulema ki et tumma tamah ediyor. Hırs fazla. Hırsı çok. Şunu da ben alayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım. Her işi yapmaya çalışıyor. Sanki dünyadan gitmeyecekmiş. Hırsı bu kadar galip. Hırsı galip olan insana tamahkar diyorlar. Tamahkar. Hırsı galip. Çok servetin, çok malın, çok şöhretin, çok şeyin sahibi olmak istiyor. Buna tamahkar diyorlar. Bu tamahkarların ayağının kaydığı bir yerdir ki buna safa diyorlar. İnnet tamah. Ne var, ne zararı var bu tamahın? Ne zararı var bu tamahın? Bak şimdi dinle. İnnet tamah. Yezhebül hikmete min kulubihim. Yezhebül hikmete min kulubihim. Kalplerimizin içerisine Allah hikmet hazineleri koymuş. Bu hikmet hazinelerinin nurunu bu tamah gideriyor işte. Ne yapacak? Seni dünyaya milettiriyor, dünyaya çalıştırıyor, ahireti unutturuyor. İçindeki bu hikmet hazinesi olan nur da kayboluyor. يَسْتَبُلُ الْحِكْمَةُ مِنْ قُلُوبِهِمْ Kalpten hikmet gidiyor. Hikmet öyle bir kaynak ki aziz kardeş. Hikmet öyle bir kaynak ki içine şifa veriyor yani. Kaynak. Fakat bunun tabirinde çok güzel söylüyorlar ki bizde havan hamd edilen şu göz, kulak, el, ayak var ya bunları 5 tane dereye benzetmişler. 5 dere. Bizde madem bir havuz var. Havuz da bizim gönlümüz. Bu havuzun içerisi hikmetle dolu. Bu havuzun içerisi gönül havuzun içerisi hikmetle dolu. Bu 5 tane dere akıyor oraya. Aslında gözünü görüyorsun. Ne gördüysen oraya akıtıyor. Kulağını işitiyorsun. Ne gördüysen onu akıtıyor. Kokuyorsun. Oraya akıtıyor. Tatlı ne yiyorsan oraya akıtıyor. Halal yiyorsan ne mutlu, haram yiyorsan ne mutlu. Bazen durgun akar, bazen çirkef pisler. Burası bozuldu mu çirkefler, çirkef sular yani akmış. Kumlu, şu su, bu su. Havuzun içerisini doldurmuş. Bu havuzun nambağı çıkamıyor artık dışarıya. Üstünü kapladı, pis topraklar. Üstü, havuzun üstü pis topraklarla dolunca içerisindeki menba, hikmet menbaları nefes alıp da çıkamıyor artık dışarıya. İşte tamah denilen şey, bu senin hikmet nimetini böylece öldürüyor. Öldürüyor, altta kalıyor. Ondan sonra sen diyorsun ki ben bu işi de yapayım da şöyle sevap alırım. Bu işi de yapayım da böyle sevap alayım derken kalbindeki hikmeti öldürüyorsun da haberin yok hala. Hala insanlarla uğraşıyorsun. Onun için burada da çok güzel diyor. Zaman halkını fehmeyle. Olma sen mağrur. İnsanlar seni elini öpmüş, eteğini öpmüş. Sen buna mağrur olma. Gönlünde dostunu bulup her nazardan olmasın. Ne lütfu var bir alay kalbi hasta fesseler. Ne kıymeti var bir sürü hasta insanlar. Hasta, gönülleri hasta, vücutları değil. Gönül ölmüyor, vücudun hiç kıymeti yok. Böyle bir alay kalbi hasta fesselerin sana ne faydası var? Koy ehli gafleti ve cehli, sen eyle dilde huzur. Sen gönlünü uyandırmaya bak. Şu naza nasıl afet, bu nasıl ol naz. Naz. Bu nası unut sen. Sen kendine gel. Rabbül Alemin'i bulup onunla zünsiyet edenin yoluna bak. Onun için bu tamah denilen şey insanların hepsini bazı ulemasını da böylece mahvetmektedir. Ve Adem-i tamah ve zühdü bit dünya. Şimdi tamah etmiyoruz. Zühde razı olduk. Zahide razı olduk. Allah'ın verdiğine kanaat ediyoruz. Lemmâ kâne meliken lehum. Onun için o zaman kendilerine malik olurlar. Zattuhum şeytanu aleyh ve zattuhum anh. Çünkü şeytanı aleyhillâne Allah'ın da düşmanı. Adıvün li velikum. Bize de düşman, Allah'a da düşman. Allah'ın batıt kulu. Onun isteği bizi de aldatsın. Bizi de aldatmak için çeşit yollara müracaat eder. Bizi ne hangi yoldan kandırabilecekse bu yoldan bizi çevirmeye çalışıyor. Der ki yahu para kazan, çok paranı ihtiyaç var. Çoluk çocuk da var, şu da bu da var. Senin gece gündüz uyuman da doğru değil. Hadi bakalım çalışma, şu işi de yap, bu işi de yap diyerekten seni işlerin içerisine boğar, kalkamayacak hale geldiğin vakitte karşına tepçalar. Kalkamayacak hale gelirsin, o zaman karşına tepçalar oynamaya başlar. فَاِنْدِهُمْ عَنْهُ وَسَيَّرَهُ بِالْتَّمَاءِ عَدَّنْ لِبُتُونِهِمْ وَفُرُوجِهِمْ Seni köle yapar, karnının kölesi ve iffetinin kölesi olur. İffetinin kölesi, karnının kölesi olaraktan dünyadan ömrü böyle çekilir gider. Saru müsehharine lühüb kelbehime. Bu zaman hayvanlar gibi bu tamamın esiri olaraktan yaşarsın diyor. Yakuduhum zimamit tamah. Bu artık gen var ya, hayvanları sürüp çektiğimiz, bu tamah şeytanın gemidir diyor. Şeytan tamahla gemini eline alır, seni istediği tarafa çeker. Artık gitmem diyemezsin. Gitmem diyemezsin. Bir kere eline geçirmiş gemi seni istediği tarafa sürükleyecek. Ya bu kadar servetim var, batacağım ben şimdi ne yaparım, bunu bırakabilir miyim diye. Mutlaka arkasından gideceksin. Ama yarın şey yakalar, Azrail yakalar, bir şey diyemezsin. Beş vel vühüm an zikrillah. Seni Allah'ın zikrinden almak için şeytanın en büyük hüneri tamah. İnsanlara onu aşlar, aşmadıktan sonra da karşından seyrine bakar. Hatta tenkazî âmâruhum. Ta emirleri bitince. sürükler, onları Allah'ın zikrinden de meşgul eder, böyle tamah sürükle, sürükler gider öteyim. Fetekû vehüm alâ tilkel hâle alâ feyekûnû bilmühüm aleyhim vebâlen. O zaman senin bilgin senin üzerine aleyhine, senin bilgin senin aleyhine hüccet olurlardan ortaya çıkar. Kendi bilgin, kendi aleyhine şey olur, hakim olur yani. Sana aleyhinedir, aleyhine şahittir. Bunun için bunlarla da senin kalbindeki hikmet söner, hikmet söndükten sonra hikmetsiz mahlukun ne kıymeti olur? Allah cümlemizi affetsin, tevfikat, samadaniyetini affetsin. Sevgili kulların arasında, arasından dünyada da ayırmasın, ahirette de ayırmasın. Dünyada cennet, dünyada da cennet var, ahirette de cennet var. Dünyadaki cennet camiler ve iyi insanlardır. Arif insanlar, dinlerine sahip insanlar, kamil insanlar, dün gönülleri Allah'ın cennetidir yeryüzünde. Ahiretteki cenneti o ayrı. Ahiretteki cenneti pek methetmiyor burada. Pek methetmiyor. Burası zevk yeri. Sen zevkin adamı değil, Allah'ın adamısın. Burada cennette de yaşamaya çalışma. Cennet yaşama yeri. Orada da hevesin yaşamak olmasın. Senin aşkın Allah olsun. Allah'a ver kendini, onun cemalini iste. Cennette öyle insanlar var ki ne yemek isterler, ne huri gılman isterler, ne cennetin şusunu busunu isterler. Hiçbir şeyden haberleri yoktur. Onlar da bizim gibi Allah'ın kullarıdır. Fakat Allah'a gözlerini dikmişlerdir. Cemal-i ilahiyle aşk halinde kalmaktadır. Allah bizi bu aşıkların zümresine hürmetine affı muhafet eylesin de onların onlara verdiği lütuftan bir nebze de bizlere ihsan buyursun. Lillahi Fatiha. رب العالمين على الأحاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسة في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقة إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار وحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يا رب بوقدوكلarımız hatimlerden hasıl olan izin ve sıbatı sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin bir cümle peygamberanı zam hazretinin evlad, ezvad, ashab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih izam hazretlerle beraber memleketimizin medar iftiharı Halid Zeyd-i Bayyubil Ansar ile bilumum ashab-ı güzeyin rıdvanullahi teala aleyhi ve hazretlerine uzmanı. Salatın madiyenle ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilumum ashab-ı hayratın da ruhlarına. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarına beraber camimizin etrafında yatan müminlerin ruhlarına ayrıca hediye edildik Mevla Vâzı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksek edeyip seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyip. Bizler dahi onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince cümlemizi azaldı. Asan ölüm kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i Tayyip-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp göz yümmeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasip ve yeser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin ec'alna minel mutatahirin ec'alna min ibadikes salihin ec'alna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahtemun. Allahümme ehdina min indik ve efit aleyna min fadlik ve esbi aleyna min rahmetik فأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ووسنا لخاتمة بحرمة الفاتحة.